मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे, वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। ख्वाब एक टूटा तो टूटे क्या हुआ है दिल, साथ एक छोटा तो छूटे क्या हुआ है दिल। वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे, वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो चुप हो जा, हुआ सो हुआ।